بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والشمس وضحاها فالمر او دغه په غرمو قسم. والقمر اذا تلاها او په سپوږمۍ قسم چې کلاغه دغه وروسته راشي. والنهار اذا جلاها او په ورځې قسم چې کله لمر څرګند کړي. والليل اذا يغشاها او په شپه قسم چې کله لمر وپوښي. والسماء وما بناها او په آسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولی دی. والأرض وما طحاها او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولی دی. ونفس وما سواها او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ. فألهمها فجورها وتقواها جای دغه بدی او دغه پرهیزګاری هغه ته الهام کړ. قد أفلح من زكاها په رښتیا سره برای اومنده هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه. وقد خاب من دساها او ناکام شو هغه څوک چې هغه لاندې کړ. كذبت ثمود بطغواها ثمودیانو د خپلې سرکشۍ له امله دروازجنګ کړ. اذ انبعث اشقاها کله چې دغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېده. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها نو د الله پاک رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله پاک اوښي ته لاس ور نه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنې نشئ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها خواهو داغ خبره دروا وگنلا او اوخي وزنه فپایكي داغو دو گناب بدلكي داغو رب راغو بانده داسي آفت را کس کرچه طول يو برابر دا خاور سره خاور شوند.